நச்சுங்கே நச்சுங்கே சூப்பா டான்ஸா காயங்கே காயங்கே சூப்பா டான்ஸா சூப்பா டான்ஸா சூப்பா டான்ஸா ஆயே ஆயே சூப்பா டான்ஸா நச்சுங்கே நச்சுங்கே சூப்பா டான்ஸா காயங்கே காயங்கே சூப்பா यार ऐसी कला है जो हर कला से जुदा है दिल में खुशी का जब जोश आए ये तन बदन झूमता है नाचू ऐसे तुझ पे जमाना फिदा हो के जोश ये हौसला हो तेरा सदा है हर दिल दीवाना तेरा हो नाचेंगे नाचेंगे सुपर डांसर गाएंगे गाएंगे सुपर डांसर सुपर डांसर नाचेंगे सुपर डांसर गाएंगे गाएंगे सुपर